podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 6 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, o 700 więcej niż tydzień temu. Premier leci na unijny szczyt w Porto, chce rozmawiać o uwolnieniu patentów na szczepionki. Muzea otwierają się po pandemii, można już zwiedzać pałac w Wilanowie. Jest 6047 nowych zakażeń koronawirusem. Ponad pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 453 osoby. Tydzień temu nowych infekcji było ponad 700 więcej, ale zgonów było mniej o 20. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 13 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Jak poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, dzisiaj do Polski trafi 250 tysięcy szczepionek Moderny. Z kolei w poniedziałek otrzyma 1 200 000 od Pfizera. Mają od razu trafić do punktów szczepień. Wsparcie polskich rodzin, sprawiedliwy wspólny rynek i uwolnienie patentów na szczepionki to tematy, które premier Mateusz Morawiecki zamierza poruszyć na unijnym szczycie w Porto. Tuż przed wylotem do Portugalii szef rządu przedstawił stanowisko Polski. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, jakie kwestie premier omówi z przywódcami unijnych państw? Szef rządu zaznaczył, że będzie dyskutował o problemach europejskich, ale również przedstawi polski model społeczny i wsparcie, jakie rodziny otrzymały w ostatnich latach. Premier powiedział, że rząd walczy nie tylko o sprawiedliwość społeczną w kraju, ale także o sprawiedliwy wspólny rynek w Unii. Walczymy z różnego rodzaju protekcjonizmami, z protekcjonizmem, który często jest częścią polityki państw zachodnich w szczególności. To jest taka dość fałszywa teza, która podpowiada politykom zachodnim, że w ten sposób można chronić rynek wewnętrzny. Tymczasem my wskazujemy na to, że walka o konkurencyjność całej Unii Europejskiej jest w interesie wszystkich. Premier będzie też mówił o swobodnym dostępie do patentów na szczepionki przeciwko COVID-19. Także dla biedniejszych, a czasami całkiem biednych, ale bardzo ludnych krajów południa naszego globu, bo tak w tej kategoryzacji się o tym mówi, bogatsza północ i biedniejsze południe, żeby dla nich również dostarczyć szczepionki. Szef polskiego rządu zamierza rozmawiać także o eliminacji rajów podatkowych. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że Senat będzie szybko procedował ustawę o ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Zaapelowało to także przed wylotem do Portugalii premier Mateusz Morawiecki. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że tego typu prawo nie jest skomplikowane. Ustawy ratyfikacyjne składają się zazwyczaj z trzech elementów. Tytułu ustawy, pierwszego paragrafu, który zamyka się w zdaniu mówiącym, że parlament wyraża zgodę na ratyfikację, drugiego paragrafu, który mówi o wejściu w życie ustawy. I koniec. Ustawa mieści się na 1/3 kartki A4. Jakieś dorzucania do niej rozmaitych poprawek, które de facto czyniłyby ratyfikację warunkową, są bardzo wątpliwe konstytucyjnie. A według Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej Senat powinien wprowadzić poprawki. Były lider PO w salonie politycznym Trójki mówił, że głosowanie będzie sprawdzianem dla koalicji senackiej partii opozycyjnych. Czy ta koalicja, którą udało się zbudować półtora roku temu, się sprawdzi? Czy przyjmie razem poprawki, które zmienią ustawę, która przyjdzie z Sejmu? Chociażby to, w jaki sposób te pieniądze będzie kontrolowane i wydawane. Jak będzie wyglądała dostępność samorządów do tych wielkich funduszy. Te zapisy są możliwe, to zależy wszystko od dobrej współpracy większości senackiej. Przyjęcie ustawy jest wymagane do uruchomienia funduszu odbudowy po pandemii. Senat ma się ustawą zająć zgodnie z zapowiedzią marszałka Tomasza Grodzkiego jeszcze w maju. Polska ma otrzymać z funduszu odbudowy 770 miliardów złotych. To największy w historii przemyt papierosów przechwycony przez Straż Graniczną i Skarbówkę. Podlascy funkcjonariusze przejęli blisko 2,5 miliona paczek nielegalnych papierosów. Kontrabanda była w trzech kontenerach, które wjechały do Polski z Białorusi. Maciej Czarnecki z administracji skarbowej mówi, że w ostatnim czasie służby zatrzymywały w Podlaskiem rekordowo duże transporty nielegalnych papierosów. W lutym tego roku funkcjonariusze podlaskiej KAS oraz podlaskiego oddziału Straży Granicznej wspólnie udaremili na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy przemyt blisko 1 800 000 paczek nielegalnych papierosów. Nielegalne papierosy były warte ponad 27 milionów złotych. Sprawą zajmuje się prokuratura w Białej Podlaskiej. Po przerwie związanej z pandemią znów można zwiedzać Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do obejrzenia wystawa Rośliny i Zwierzęta, Atlas Historii Naturalnej w epoce Linneusza.

A przed nami powtórka z historii. Piotr Łodej i jego goście opowiedzą nam o dwóch wydarzeniach, o wydaniu uniwersału połanieckiego i o podpisaniu kapitulacji Niemiec. Nieco później relaks z powieścią, czyli biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Tymczasem jutro rozpoczyna się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Każdy z Państwa może wziąć udział w tym wydarzeniu, bo pokazy odbędą się w internecie. A jeśli chodzi o temat, to w tym roku na pikniku zwrócimy uwagę na zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. A za kilka minut przedśpiew pikniku opowiemy Państwu o tym, co wisi w powietrzu i jak działa miernik zanieczyszczenia powietrza. Kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę.

Man on the Moon i R.E.M. przed momentem, 22 minuty po godzinie 11. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przed nami wirtualna przygoda ze światem nauki. Już jutro rusza kolejny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tym razem zamiast na PG Narodowy zapraszamy Państwa do internetu. A tam nie zabraknie okazji do przygód ze światem naukowych doświadczeń i eksperymentów. Tegorocznej 24. edycji towarzyszy hasło Klimat i my. A na przykład palenie papierosów i smog mają z tym wiele wspólnego. Od substancja zwana benzoapirenem. Występuje zarówno w papierosowym dymie, jak i zanieczyszczonym powietrzu. Mikrocząsteczki dostają się do naszych płuc i żeby je w naszym organizmie zobaczyć, trzeba by wykonać specjalistyczne prześwietlenie. Dobrze, że są i łatwiejsze sposoby bez zaglądania do naszych płuc. Wzorując się na nich, możemy prostym sposobem zbudować sztuczny model i zrobić z niego miernik powietrza. Jak sprawdziła to nasza reporterka. Jesteśmy tu, pani, można powiedzieć, w domowym gabinecie. Obok mnie Barbara Leśniczak z edukacyjnej sieci antysmogowej z Państwowego Instytutu Badawczego. To może zanim przejdziemy do doświadczenia, powiedzmy, co my mamy tutaj przygotowane już na stole? Na stole mamy sztuczne płuco, zrobione na potrzeby eksperymentu, które można wykonać w domu. Jest to pojemnik plastikowy wypełniony wacikami z wywierconymi dwoma otworami. Do jednego otworu podłączamy odkurzacz, w drugim umieszczamy papierosy. Wszystko po to, żeby pokazać zarówno dzieciom, jak i dorosłym, że palenie papierosów i smog mają wiele wspólnego. Teraz będziemy mogły zobaczyć, doświadczyć, jakie to powietrze jest, gdzie my się znajdujemy. Możemy pokazać dzisiaj, jak zanieczyszczone jest powietrze i jeżeli byśmy oddychali nim przez kilka godzin, to co pojawiłoby się w naszych płucach. Spróbujemy otworzyć to wszystko, sztuczne płuco. Tak, otwieramy nasze sztuczne płuco. Tutaj mamy waciki, zamykamy szczelnie pojemnik. Do pojemnika wkładamy papieros, jest włożony do rureczki. Tak, tak, tak. Podpalamy papierosa. Papieros już nam się pali. Kolejnym elementem będzie włączenie odkurzacza. Taki zwykły domowy odkurzacz. Zwykły domowy, czyli z jednej strony mamy papieros, który będzie jakby symulował usta, które wciągają, z drugiej strony mamy odkurzacz, który wyciąga nam, czyli spełni jakby funkcję tych jakby przepływu taką, jaką mamy w płucach. Tutaj pojemnik wypełnia się dymem. Na wacikach widzimy, jak osadza się gęsty, trujący dym. Teraz to widzimy w bardzo skumulowanej formie, bo w normalnych warunkach, kiedy pyły wydobywające się z kominów latają w powietrzu, nie widzimy tego. Natomiast tutaj można zaobserwować, jak nasze waciki zmieniły kolor. Są na nich malutkie drobinki pyłów, są brązowe, były białe. I takie doświadczenie będzie można też samemu przeprowadzić, ale bacznie obserwując to, co Państwo będą prezentować, i filmik, i instrukcje, jak to zrobić, będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę o 11:30, oczywiście na kanale YouTube. Zapraszamy na oglądanie transmisji, będzie ciekawie, będzie szybko, będzie się dużo działo, będziemy eksperymentować i praktycznie wszystko, co zobaczycie na naszym pokazie, będzie można odtworzyć w domu. I my zapraszamy nie tylko do wzięcia udziału w tym pokazie, ale też w innych. Start imprezy jutro o 11. Żeby wybrać coś dla siebie, warto zajrzeć na stronę pikniknaukowy.pl. Tam znajdziemy szczegółowy plan wydarzeń. W doświadczeniu uczestniczyła nasza reporterka Monika Suszek. Skąd te rumieńce, mamo? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza,

A teraz nasz wehikuł czasu, Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. W naszym studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, jak wiemy, znoszący poddaństwo osobiste chłopów, też zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny. Panie profesorze, jaki był cel wydania tego dokumentu? Czy to już wszystko powiedziałem? No w zasadzie wszystko pan powiedział, tak. Chciałem tak z grubsza. Powiedział pan wszystko, natomiast nie możemy zapomnieć o jednym ważnym elemencie. Jeżeli chodzi o zrywy niepodległościowe, podstawą formowania się jednostek jest wojskowych jest zawsze jak największa liczba potencjalnych żołnierzy, którzy mogli te jednostki zasilić. W związku z tym, a w przypadku naszego kraju, ale nie tylko, ci żołnierze tak naprawdę mogli się rekrutować przede wszystkim z warstw chłopskich. W związku z tym był to celowy zabieg ze strony Kościuszki, który chciał w ten sposób pozyskać sympatię i przychylność chłopów. Musimy pamiętać o tym, że miało to swój wydźwięk polityczny. Przede wszystkim chodziło o to, że Tadeusz Kościuszki, oferując chłopom takie i inne rozwiązania prawne, oczekiwał, że te działania wywołają pozytywny oddźwięk wśród chłopów i umożliwi przezwyciężenie ich oporu, jeżeli chodzi o rekrutację do armii. Ponieważ sytuacja była bardzo prosta. Tadeusz Kościuszko pokazuje, ja wam daję przywileje, ja wam umożliwiam funkcjonowanie na innych zasadach w państwie, ale w zamian oczekuję od was wsparcia, ponieważ żeby utrzymać te zasady, ja potrzebuję zwyciężyć Rosję. W tym momencie wydaje się, że to był taki układ barterowy, że tak powiem. Ach, teraz profesor ubiegł mnie w kolejnym pytaniu. Czy wydanie uniwersału okazało się skutecznym krokiem ze strony Kościuszki? Okazało się, ponieważ w dużej części oddziały Tadeusza Kościuszki składały się z chłopów, a wśród nich dominującą rolę pełniły oddziały złożone z kosynierów. Niezła historia. I jeszcze jedno wydarzenie z tego samego dnia, z 7 maja, tyle że z roku 1945. Wówczas to została podpisana bezwarunkowa kapitulacja Niemiec. No właściwie, panie profesorze, ile było tych aktów kapitulacji? Dwa. I to wiązało się też z różnymi datami. No właśnie, dlaczego mówimy o dwóch datach, o 8 i o 9 maja? Dlatego, że tutaj w grę wchodzi różnica czasowa między naszą strefą a Moskwą. Podpisany został pierwszy akt kapitulacji 7 maja 1945 roku, natomiast miał być powtórzony dnia następnego, 8 maja 1945 roku, ale przez różnicę czasu między Berlinem, a w ogóle strefą niemiecką, a Moskwą, tak naprawdę dokument podpisany 8 maja o godzinie 23 z punktu widzenia rosyjskiej strefy czasowej wszedł w życie 9 maja po północy, więc dlatego mówimy o tych dwóch datach. I to prawda, że na żądanie Związku Radzieckiego tak, ceremonię powtórzono tak, właśnie? Tak, ceremonię na żądanie Józefa Stalina, tak, jak najbardziej. Dzień później, czyli dwa dni później. Dwa dni później, tak. A powiedzmy jeszcze o samym tym akcie podpisania, jak to wyglądało? Pierwszy akt kapitulacji został podpisany w Hans przez przedstawicieli armii niemieckiej, ale niższego szczebla. Natomiast ten drugi akt został podpisany już w kwaterze głównej marszałka Georgija Żukowa i tam podpisywali ją najwyżsi rango niemieccy oficerowie z generałem Wilhelmem Keitlem na czele. Możemy mówić, że są równoważne? Czy jeden jest ważniejszy od drugiego, bo jest, nie wiem, pierwszy podpisany? Z punktu widzenia prawnego pierwszy jest ważny, ponieważ został podpisany przez uprawomocnionych przedstawicieli władz niemieckich. Natomiast ten drugi, no to już jest jakby powielanie tego samego aktu z 7 maja. Na żądanie ZSRR. Na żądanie Józefa Stalina. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Z profesorem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Niezła historia powróci w poniedziałek.

Przekonała ją mianowicie, że odosobnienie, w jakim się zamykała uparcie, było niesłuszne i paradoksalne. Może się na swym poddaszu zamykać sam na sam z książkami studentka. Samotny badacz może, czy nawet powinien odciąć się od świata, całkowicie się skupiając na swej osobistej pracy. Ale 55-letnia pani Curie jest nie tylko istotą rządną nauki, nie tylko badaczem. Ponosi ona odpowiedzialność za nową naukę, za nową gałąź lecznictwa. Powaga jej nazwiska jest tak wielka, że jedno jej słowo, bodaj nawet sama jej obecność, może doprowadzić do skutku realizacji niejednej sprawy dla dobra ogółu. I Maria Curie postanawia odtąd znaleźć w swym życiu czas na to. Nie będę opisywała każdej z licznych jej podróży, bo są one wszystkie do siebie podobne. Do różnych stolic wzywają panią Curie zjazdy naukowe, wykłady, uroczystości uniwersyteckie, zwiedzanie laboratoriów. Wszędzie ją witają z entuzjazmem, składają jej hołdy, ona zaś wszędzie stara się być użyteczna. Niestety, bardzo często musi walczyć z brakiem sił fizycznych. Najmilszą nagrodą za trudy jest dla niej, gdy już wypełni obowiązki oficjalne, móc podziwiać nowe widoki, sycić swą żądzę poznawania, swą namiętność do przyrody. 30 lat pracy w laboratorium wzmogło jeszcze to jej dawne pogańskie umiłowanie piękna świata. Podróżą przez południowy Atlantyk na małym włoskim statku cieszy się jak dziecko. Widziałam ryby latające, pisze do Ewy. Stwierdziłam, że cień prawie przestaje istnieć, słońce zaś jest dokładnie ponad głową. Później widziałam, jak giną w morzu znane mi gwiazdozbiory. Gwiazda polarna, wielka niedźwiedzica. Od południa wyłonił się za to krzyż południowy, który jest bardzo piękny. Prawie nic nie wiem o gwiazdach, które się widzi na tym niebie. Czterotygodniowy pobyt w Rio de Janeiro, dokąd pojechała z Ireną wygłosić cykl wykładów, jest dla niej miłym odprężeniem nerwowym. Co rano pływa w zatoce. Po południu robi duże spacery. Pieszo, samochodem, wodnopłatowcem. Parokrotnie jeździ do Włoch, do Holandii, do Anglii. W roku 1931 odbywa cudowną, niezapomnianą podróż po Hiszpanii. Prezydent Masaryk, który tak samo kocha wieś jak ona, zaprasza ją do swego domu wśród pól w Czechosłowacji. W Brukseli, dokąd jeździ stale na kongres Solvaya, nie traktują jej jak słynnej uczonej, lecz jak kogoś bliskiego i miłego. Lubi te zgromadzenia, na których ludzie, nazywani przez nią kiedyś kochankami fizyki, rozmawiają o nowych odkryciach i teoriach. Składa też zwykle wówczas wizytę albo je obiad w pałacu. Król Albert i królowa Elżbieta, których poznała ongiś na froncie, odnoszą się do niej z niezwykle ujmującą serdecznością. Nie ma już ani jednego kąta w świecie, gdzie by o niej nie wiedziano. Nawet w Chinach, w jednym ze starych miast Tai Yuan Fu, znajduje się jej portret w świątyni Konfucjusza, w rzędzie wizerunków dobroczyńców ludzkości, Buddy, Kartezjusza, Newtona i wielkich chińskich cesarzy. 15 maja roku 1922 Rada Ligi Narodów jednomyślnie mianowała panią Skłodowską-Curie członkiem Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej. I pani Skłodowska-Curie przyjęła ten mandat. Jest to w jej życiu bardzo ważna data. Setki różnych instytucji, organizacji, lig i tak dalej prosiły ją, odkąd jest sławna, o udział, choćby formalny w ich gronie. Zawsze wszystkim odmawiała. Nie chce należeć do zrzeszeń, dla których nie ma czasu pracować i zarazem niezmiernie zależy jej na tym, aby zachować całkowitą neutralność polityczną. Nie ma bynajmniej zamiaru zrzekać się pięknego miana czystej uczonej dla jakichkolwiek starć ideowych i nie podpisze nigdy żadnej odezwy, nawet najniewinniejszej. Jej współudział w pracach Ligi Narodów nabiera więc zupełnie specjalnej wymowy. Jest to jedyne jej odstępstwo od całkowitej i wyłącznej wierności nauce. Do Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej należą najznakomitsze jednostki. Bergson, Marie, Destre i wielu innych. Pani Curie zostanie jej wiceprzewodniczącą i będzie należała do paru specjalnych komisji ekspertów, jak również do Komitetu Zarządzającego Instytutu Współpracy Intelektualnej w Paryżu. A nie należy sądzić, aby to jej uczestnictwo wyrażało się platonicznym uznaniem dla ogólnych zasad organizacji. Maria jest całkiem praktyczną idealistką. Pracuje w Genewie realnie i na tym także terenie, osiągając pozytywne rezultaty dla nauki. Przede wszystkim walczy z tym, co nazywa anarchią w naukowej działalności na świecie i stara się przekonać kolegów o konieczności dokładnego opracowania pewnych zagadnień, skromnych na pozór, lecz w istocie podstawowych dla rozwoju wiedzy, a więc międzynarodowej bibliografii, która by umożliwiała uczonym orientowanie się natychmiastowe w wynikach już osiągniętych w badanej przez nich dziedzinie, więc wspólnych symbolów i terminów naukowych, jednakowego formatu publikacji i typu streszczeń ogłaszanych w czasopismach specjalnych, międzynarodowej tabeli stałych itd. Głęboko zastanawia się również nad sprawą nauczania w uniwersytetach. Pragnie udoskonalić jego metody. Zaleca ustalenie pewnych wspólnych wytycznych, które by skoordynowały wysiłki badaczy. Proponuje nawiązanie łączności pomiędzy kierownikami. Chciałaby stworzyć coś w rodzaju sztabu generalnego uczonych dla opieki nad całokształtem działalności naukowej we wszystkich państwach Europy. Przez całe życie prześladowała ją myśl o marnujących się niewykorzystanych zdolnościach warstw uboższych. Kto wie, z ilu chłopskich czy robotniczych dzieci wyrosnąć by mogli wielcy uczeni, utalentowani pisarze, artyści. Maria musi z konieczności ograniczać swoje pole działania pod tym względem. Współpracuje więc przynajmniej w tworzeniu międzynarodowych stypendiów naukowych. Na czymże polega interes społeczny, pisze w jednym ze swych sprawozdań, jeśli nie na popieraniu rozwoju zdolności i zamiłowań naukowych? Czy jesteśmy tak bogaci, że nam wolno je poświęcać? Sądzę raczej, że połączenie cech składających się na prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym i że głupotą i zbrodnią jest pozwalać marnować się tym rzadkim skarbom, nad którymi trzeba czuwać najtroskliwiej, aby im dać wszystkie możliwości rozwoju. Wreszcie, o dziwo, kobieta, która zawsze odsuwała od siebie zyski materialne, walczy o prawo własności naukowej dla swych kolegów. Chce, aby uczeni mieli swe autorskie prawa, aby przemysł musiał wynagradzać tę bezinteresowną ich pracę, z której ciągnie zyski. Marzeniem jej jest, aby ustawa przeciwdziałała ubóstwu laboratoriów, przeznaczając pewną część tych zysków na subwencje dla badań czysto naukowych. Raz jeden tylko wykracza Maria poza ten ściśle praktyczny zakres swych prac na terenie Ligi, przewodnicząc w roku 1933 w Madrycie obradom w sprawie przyszłości kultury, w których biorą udział pisarze i artyści z wszystkich państw. Don Kiszoci ducha w walce ze swymi wiatrakami, jak ich określił Paul Valéry, inicjator zjazdu. Maria zdumiewa tam zgromadzonych swoją uprzejmą stanowczością i autorytetem oraz niezwykle oryginalnym ujmowaniem zagadnień. Gdy członkowie kongresu podnoszą alarm na temat niebezpieczeństw specjalizacji i standardyzacji, oskarżają naukę, że jest ona częściowo odpowiedzialna za kryzys kultury przeżywany dziś na świecie, pani Curie broni prawd, w które zawsze wierzyła i namiętności, którymi zawsze kierowała się w życiu – umiłowania wiedzy, przedsiębiorczości, odwagi ryzyka. Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka jest czymś bardzo pięknym, mówi w czasie obrad. Uczony jest w swym laboratorium nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem, wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak baśń czarodziejska. Nie powinniśmy sobie dać wmówić, że cały naukowy postęp sprowadza się do mechanizmów maszyn i różnych kółek zębatych, które zresztą także nie są pozbawione swoistego piękna. Nie obawiam się, aby ukochaniu nieznanego i żądzy wielkiej przygody miała grozić w czasach dzisiejszych zagłada. Najżywotniejszym z wszystkiego, co widzę dookoła siebie, jest właśnie ta żądza i to ukochanie, nie dające się wykorzenić, a związane najściślej z ciekawością naukową. Walka o międzynarodową kulturę oparta na poszanowaniu narodowych odrębności kulturalnych. Obrona cech i talentów indywidualnych, bez względu na to, gdzie się one przejawiają. Walka o skrzepienie wielkiej duchowej mocy nauki. Walka o rozbrojenie moralne, o pokój. Oto są święte wojny, które toczy pani Curie, nie łudząc się zresztą wiarą w szybkie zwycięstwo. Maria Curie do Ewy Curie. Lipiec roku 1929. Myślę, że współpraca międzynarodowa jest zadaniem bardzo ciężkim, które jednak trzeba podjąć, choćby kosztem wielu wysiłków i prawdziwego poświęcenia. Instytucja genewska, pomimo wszystkich swoich błędów i niedociągnięć, ma jednak wartości, dzięki którym zasługuje na to, aby ją popierać. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież 4 dni szalonych cen mają. Idziemy, Barbara. Ceny, ceny w dół. Sąsiadko, szukam fachowca do pralki. Masz kogoś? Mam. Prąd i gaz z usługami serwisowymi Taurona, więc nie martwię się usterkami. O, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatów dostajesz. Za piekarnik z płytą do zabudowy Beko zapłacisz 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb.